Book 2 89 89 89 Al-amr 1 Tryb rozkazujący 1 Tryb rozkazujący 1 Anta kasul kathiran هل لا كنت غير هكذا؟ Jesteś taki leniwy, taka leniwa. Nie bądź taki leniwy, taka leniwa. Jesteś taki leniwy, taka leniwa. Nie bądź taki leniwy, taka leniwa. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Śpisz tak długo. Nie śpi tak długo. Śpisz tak długo, nie śpij tak długo. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Przychodzisz tak późno. Nie przychodź tak późno. Przychodzisz tak późno. Nie przychodź tak późno. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Śmiejesz się tak głośno. Nie śmiej się tak głośno. Śmiejesz się tak głośno. Nie śmiej się tak głośno. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Mówisz tak cicho. Nie mów tak cicho. Mówisz tak cicho. Nie mów tak cicho. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Pijesz za dużo. Nie pij tak dużo. Pijesz za dużo. Nie pij tak dużo. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Palisz za dużo. Nie pal tak dużo. Palisz za dużo. Nie pal tak dużo. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Pracujesz tak dużo. Nie pracuj tak dużo. Pracujesz tak dużo. Nie pracuj tak dużo. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Jedziesz tak szybko. Nie jedź tak szybko. Jedziesz za szybko. Nie jedź tak szybko. Isha ya Sayyid Miller. Proszę wstać, panie Miller. Niech pan wstanie, panie Miller. Proszę wstać, panie Miller. Niech pan wstanie, panie Miller. Ijlis ya Sayyid Miller. Proszę usiąść, panie Miller. Niech pan usiądzie, panie Miller. Proszę usiąść, panie Miller. Niech pan usiądzie, panie Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Proszę siedzieć, panie Müller. Niech pan siedzi, panie Müller. Proszę siedzieć, panie Müller. Niech pan siedzi, panie Müller. كن صبورا. Proszę być cierpliwym, cierpliwą. Niech pan, pani będzie cierpliwy, cierpliwa. Proszę być cierpliwym, cierpliwą. Niech pan, pani będzie cierpliwy, cierpliwa. خذ وقت كافيا. Proszę się nie śpieszyć. Niech się pan, pani nie śpieszy. Proszę się nie śpieszyć. Niech się pan, pani nie śpieszy. انتظر لحظة. Proszę chwilę zaczekać. Proszę chwilę zaczekać. Kun hadiran. Proszę być ostrożnym, ostrożną. Proszę być ostrożnym, ostrożną. Kun daqiqan fi al-mawa'id. Proszę być punktualnym, punktualną. Proszę być punktualnym, punktualną. La takun ghabiyan. Proszę nie być głupim, głupią. Proszę nie być głupim, głupią.